لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة عزت مند مسلمان کم دین او ہدایت چاغا د دین اسلام پنوم باندے اللہ رب العزت دے دنیا ترا لے گلو دا انبیاء کرامو پا ذریعہ باندے اغا مخلوق تا رسولو او پا خپلو مختلف و آسمانی و کتابونو سرے واضح کڑے و بیان کڑے اغا ہدایت اغا ایمان و اسلام ہر زمانہ کے چو او د هر نبی په وخت کې چې و خنوم دغه تقریبا دغه اسلام کله چې د بیان شروع شو نو د شروع نه د قاعده او قانون چلیدل د دنیا کې چې مونږ ته الله رب العزت قران کریم کې حکایت ذکر کړي د اقوام او مخکنونا کم قومنا چې اول تیر شو ناغ زمانه کم دغا مسلوا مثال پتور بانده اللہ رب العزت ویلو ولقد ارسلنا الى ثمودا اخاهم صالحا ان اعبدوا الله الله رب العزت وی یقینا چلے گلو مونگا قوم سمودیانو تا یو داغینا رور داغی چنم داغا صالح علیہ السلام او پدی مسئلہ و مقصد باندے مولے گلو چان عبداللہ اے خلقو اللہ یو گنے اللہ واحد اولا شریکو گنے دنیا کی د پوکار او د عبادت لائق چه دے اگر صرف یو اللہ دے ان عبداللہ نتیجہ سشوا نتیجہ د بیان او د دعوت دا شوا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ناسا پا اغا قوم چو دوڑلی شو چو بل سر جگڑ شو روکلا خلق دوڑلی شو چا پا نبی دا اللہ باندی ایمان روڑ دا اغا دعوت دا توحید اغی باندی لبے کوئی اغیت خپلی سینے پرانستی او دا پیغمبر پا ملگرتیا کی ادرے دل او سوک داسیو چا اغید دے نعمتنا محروم پاتشول اغی آمنناو سلمناو نوے بلکہ دا پیغمبر مقابلی تا ادرے دل اغی دا غخپل کارنا منعکو قسم قسم رکاوٹونا چول شورو کرو تقریباً دا ہر یو نبی او دا ہر یو رسول سرپ دنیا کی دغا معامل شوا او دغا سی حالت ددے قوم و ددے امتو مو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او نارا د لا اله الا الله یو لګولا دعوت د توحید شروع کو نو دلته هم دغه معاملہ وشو سو خلق داسیو چاغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان روړو او سڈیر خلق داسیو چاغی انکارو کو مقابلے تو ادرے دل دا انسان پا ذہن کی دا سوال پیدائشی چی دا چا ایمان روڑو دا گنی دا سخنوا چی گنی دا اللہ دی سر دوستی وانا دی لے ایمان نصیب کو او دا چاچی انکارو کو محروم فاتشو کفرو کو نگنی دی سرا دا اللہ سے دشمنی وانو دیئے محروم اکڑل سوال پیدا کی گئے انسان پر ذہن کے یا چرتدا سے خنوا چگنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے بیان کیو پدے دعوت کے سفرک کڑو نعوذ باللہ اغپا کی سخپل پردے او سکلی والی او سا قوم پرستی کڑو چاہتے دعوت ورکڑے او چاہتے نو ورکڑے نزک چا ایمان روڑو سوک محروم پاتی شو نانا دا سا خبرنو ندا اللہ رب العزت چا سرا سا دوستی و دشمنی وا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاغ خپل کار د نبوت کے سا تفریق کڑے رہے سا فرق ساتھ لے رہے سو کے خطکڑی دی و سو کے برکڑی دی حد لرے و دنیز دی دا رشتہ دارے او دا غیر رشتہ دارے سو خیال ساتھ لے دے ننا دا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغخو چکلہ بیان کڑے دے نو عام بیان کڑے دے اللہ رب العزت چکلہ بیان کڑے دے پیغام انسانان لور کڑے دے نویلی چی ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم یا ایوہ الناس الناس کی طول دا دنیا انسانان پا کرالو طول لے کلاو دعوت ورکڑ دے صفا دعوت ورکڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغچی کلا دعوت ورکڑ دے نم دغے ویلو چی ایوہ الناس دغا الفاظ اے طول خلقو اے دی دنیا جوندو انسانانو تاسو تویما کستاسو تعلق دا عربو سرده او کد عجمو سرده کستاسو تعلق دا قریشو سرده او کد عربو نور عامو قبائلو سرده طولو تدا اعلان دے ایوہ الناس طولو لے دعوت ورکڑو بیا دا فرق سنگر آلے قرآن کریم باندے چی مونگا نظر اچو او پا دے کی مونگا سوچ کو او دغا سے احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی گورو مدہ اغین او خبر معلومی گی اغا دادا چی دا ہدایت تا پارا یو شرط اللہ لگولو اغا شرط چو چی چاکی اغا شرط موجود شو ناغتا اللہ ہدایت نصیب کردے او چی اغا شرط پچاکی نو نو اغا دا ہدایت نا محروم پاتی شوے دے اغا شرط تویلشی انابت الاللہ انابت الاللہ اللہ طرف تا توجہ ساتل دا اللہ دین سرا تعلق و محبت ساتل اغی سرا مینہ کول اغی لوخور کول اغا وریدل لوزد کول اغی باندے عمل کول و کوشش کول دیتا انابت ویلیش ویلیو اللہ یجتبی الیہ من یشاؤ ویہدی الیہ من ینیب اللہ ہدایت ورکی بالکل ورکی اوخپل زان طرف تے ورکی لیکن چالے ورکی اغا چالے ورکی مئیونیب چغمونیبی اغا کی اللہ طرف تا توجوی اغا کی دا اللہ دا دین طلبی دا اغا پزڑکی تڑپی دا دے خبری چیز دا اللہ معرفت حاصل کم زد اللہ پی جنگلو حاصل کم دیتا انابت ویلش یهدی الیه من ینیب، نو سوال داو چه خدا انابت چو دا توجه او شوق او محبت چو دا طلب د دین د الله رب العزت چه کمو دی کی سنگ دا سوشو چه چا کی وو او پچا کی نو ویده دی عام دو وجی دی انابت او توجه الله طرف تا دا اللہ دین طرف تا دا اغین عام طور چی خلق محروم پاتی شوی دی دا دو وجونا یو وجه پاگی کی غفلت چی کلپ انسان کی غفلتی دے دا اللہ دا دین نا غافل ای زان نئی خبر کڑے او زان نا خبر ای دکی انابت نشی پیدا کرے غفلت او جہالت دا دیر لوے جرم دے پا دنیا کی دیر یو خطرناک شے دے ٹول دنیا دا دے دلا سروانی گی سورۃ انفال کے اللہ ویلو چور تاسو لک سو چکے ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ ویلو ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس دیر خلق او د پیریانونا د جناتونا او د انسانانونا جہنم طرف تروان دی جہنم طرف تروان دی ولی اغی کی غفلت تے اغی غافل دی لهم قلوب دا اغی ظلونش تدے خلائف قہون بیہا اغی پاغی ظلونو سرا دا اللہ معرفت نہ حاصل ای اغی پاغی ظلونو سرا دا اللہ توحید نہ معلوم ای اغی دا اللہ دا توحید پا دلائلو کی سوچ نکی بخبلو زلونو سرام لا یفقہون بیہا ولہم آئین لا یبصرون بیہا دا اغی ستر گشتا لیکن پاغستر کو باندے دا اللہ اغا دلائلو تنگوری دا وحدانیت اغستر کو باندے دا اللہ کتاب تنگوری اغستر کو باندے دا اللہ دلائلو تنگوری ولہم آذان لا يسمعون بها او اللہ ولا خوگونا ورکڑی دی قوت دا اوری دو ولا ورکڑ دے لیکن پارے باندے دا اللہ کلام ناوری دا اللہ کتاب سرے چتا تعلق نو ساتلے دا اللہ اگا توحید دا اللہ دا توحید او دا پیغمبر دا سنت او اگا بیان اغی چر تخپلو غوگنو باندے نو اورے دلے اغی تے غوگن دے یخینو ذرعنا لی جہنم دا زکا جہنم تروان دی دیر لوے غفلت پا کراغلے نو دی غفلت منع کردی دی دا ہدایتنا او دا انابتنا تا سی منع کردی دی چ زمانے تیرے شوے زمانے تیرے شوے عمر ختم دو لراغے لیکن دد سترگی دا اللہ حق طرف تا اون غڑے دے دد وگونو دا اللہ دا توحید بیان و اون رے دا دده پزړه کې چې تشوق او جذبه پیدا نشو د الله د دین سره د الله وحدانیت سره د پیغمبر سنتو سره زمانه تیر شو تر دې چې سورۃ الانبیاء کې الله رب العزت وې اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون د خلق ته اگر روز د حساب کتاب نږدې شو او دی په غفلت کې پراته دي تاړو پتوم نشته اقترب للناس حسابهم د حساب کتاب اگر روز الله رب العزت وې اگر ورته نږدې رااله اور ته نږدې شوی دا او دی غافل دی د تپتوم نشته د چرته دا سوچوم نه کړي پسړه کې هم چرته دان دی تیر شوی د دنیا حال خدا دی چې کله چرته د انسان د دنیا یو محتسب سره یو جج سره او ماجستریټ سره حاضری او تاریخی نه دی پافتو باندې پریشان ای داغه نمخ کې اغه له سوچونه کوي خوب ولا د شپې نه ورزي چر مخامخ کیګم با عدالت کې چې سبا کیږي او سب فیصله به کیږي زما په حق کې برازي او زما خلاف په فیصله زی سمرا یاري ور سره نو الله وی چې ګوراغه لوی حساب د الله په دربار کې هغه پیشي چي دا اغلوی احتساب چکی دوالدینو اقتربا اللہوی اغا گر ڈیر نیز دے دے او خلق غافل دے دے غفلت سے سبب دے دے غفلت سبب دا دے چلاہیتن قلوبهم لاہیتن قلوبهم دے زڑنا دیر زیاد مشغول دے اشتغال او مصروفیت د دنیا د اغینا انکار نشتا هغه خپل زبان دی ضروری دی لیکن دا غی خپل حدود دی دا غی خپل مقام دی هغه دې حتا و نرسی چې تر دې آیت دلان دراشه جلاهیتن قلوبهم الله وی چې ګوره دې دنیا د دې دا زړونه تمرا غافل کړی دی دومره مشغول کړی دي دومره مصروف کړی دي چې حساب کتاب روز نږدې ولاړه ده او هم فی غفلت مورزون د سره احساس هم نشته ده د سره غم او فکر نشته بالکل نیو خدا خبره چې انسان د غفلت توجه نه د انابت نه محروم دی الله طرف تا دا اللہ دین تر دا توجہ نو پیدا کی دویم خبرہ اغدائی چیو انسان صراحتن انکارو کی دایو خو غافلو نا خبر دے دیم سخلاص ندے لیکن درجی دی بل انسان دا سے دے چیو انکارو کی بالکل چزو الله نہ منم زو د الله توحید نہ منم سو کوئی احادیث نہ منم سو درجه د اخرت او د حساب کتاب نه انکار کوي نو دا خلق د انابت نه محروم شي او چې کله انابت نه نه هدایت نشي راتله دا غي مثال دا دی سورته بقره کې الله ویلو اول کې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون پیغمبر ته خطاب کی الله رب العزت چګوراغه کسان چېغي انکار کړي کفرو انکار کړي نداغي په حق کې دا قاعده او کلیه اورا چې سواء عليهم برابر خبر ده پدی باندې کته یره دی لراو کنه یره دی لرا کته دعوت ورکه دی لاو کنه ورکه ورتا دا خبره برابر ده ولی لا یومنون ایمان نرولی بس دعوت ورکول او نور کول برابر دي نو سوال پیدا شو چې کافران خو ایمان راوړي لیدلې دي مونږه دا صحابه چې اول کې دا ټول په کفر کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو وحی نازل شو قرآن دنیا تراغی دا خلق مسلمانان شو مخکی کفر اٹھو ناغا کافران و مسلمانان شو نن چی با دنیا کی کم خلق اللہ توفیق ورکڑے اغیل حوصلہ و حمت ورکڑے و وسائل ورکڑے دی او پا مختلف و طریقو باندے اغی دا اللہ دعوت اغا کافرانو ترسی ټول دنیا کې خلق لگیا ہے دا اللہ پا توفیق سرا مختلف و طریقو سرا دا اللہ دشمنانو تا و کافرانو تا غیر مسلم خلقو تا اغی ورته دا مسئلہ رسی دا اللہ توحید ور تا بیانی قرآن کریم ور لاس کی ورکی چی داو گورا نپاغی کم چی چاکی انابتی او خبره پی اثرو کی او اغد اسلام او دا قرآن کریم سٹڈی شروع کی داغی مطالعو کی نیمان روڑی کافر و ایمان روڑو او دلتک اللہوی چی سواؤن علیم دا کافران چی کم دی دی ایمان نروڑی که دعوت والا ورکے او کنورکے دی ایمان نروڑی داولی دا یو قسم کافران پا کافرانو کی دا یو قسم دے خاص چی دیل اللہ ایمان ننصیب کئی نو دا اغا کافران دی چی دی دا زدو دا عناد دا وجنا اسلام تا نرز مسئلہ ور ترسی دلی دا دعوت ورتا پیشوی دے پا کراتو پا مراتو سر سوسو پیری پا مختلف و ذرائع و سر دا اسلام دا طولو اکایانونا دا طولو اساسی مسئلونا دا عقایدو دا اعمالونا خبر شوی دی لیکن دا غی باوجود اغی انکار کئی پا زد باندے ولاړ دی عناد اغستی دی حسد اغستی دی نو دے خلقو لاللہ ایمان ننصیب کئی دے خلقو کی انابت نشیرات لے نو دیل ہدایت نشی نصیب کے دے پا عام و انسانانو کے عام و انسانانو کے دا ٹولو نا اوچت مقام چھ دے اگر دا انبیاء کراموی ٹولو نا اوچت مقام بیا پا اغی پسے صحابہ کرام دی چاچی دا انبیاء سر ملگرتیا کڑی بیا دا سنور اولیاء کرامی نمبر پا نمبر باندے مرتبو والا خلق دی کم آیت چھ مال وستے ہو اغی کی اللہ رب العزت خطاب کی دا انبیاء سرا ویلو یا ایوہ الرسولو اے پیغمبرانو اے انبیاء کرامو کلو من الطیبات وعملو صالحا خوراک کوئے پاک و حلال او عمل کوئے صالحا زما درزا مطابقا حدیث کی راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو حدیث قدسیو دا اللہ رب العزت قول نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویلیو چے اللہ رب العزت وی چسوک پدے بندیانو کے پدې بندیانو کې څوک را نزدیکی کی ماته یو لیش نو الله وی ز یو غس هغه ته نزدیکی غم. حدیث د متشابهات نه دی. څوک چې ماته یو غس را نزدیکیږي ز هغه ته یو اته نزدیکی غم. او بیا ویلو چې څوک ماته په قدم باندې راځي لګتی تیز غوندې نا اللہ وی زاغت رازم پا منڈا باندے. مقصد دا حدیث داو چې الله رب العزت بانا غواړي دا بندیانو دا ہدایت تا پارا دیلا دا ثوابو دا جنت ورکول دا پارا بانا غواړي خلق وندے پیشرفت او لگ وندے اقدام او لگ وندے انابت دا انسان پیدا کی. عمل خوبا کہے کنا کوشش او محنت دا با بہر حال کول غواڑی. نبی اللہ چی سور کئی پلگ توجہ باندے دمرا لوی سودا کئی دے انسان سرا دمرا لوی سواب ولور کئی چی دے چاپ زین کے او پا عقل کی نرازی. ویلو ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. تاسو تا پتہی یا بنی اللہ و استاسو دا مالونا و استاسو دا بدنونا چی دی دا ما غستی دی مار دے سودا کڑی را. دا چا مالونا و دا بدنونا من المؤمنین د مؤمنانو او مونږ ته ډو پته نشته. داوا همغه کو چې مؤمنانو مسلمانان یو خدا افسوس مقام دا دی چې زمونږه د خپل دین سره هیڅ قسم له سره بد نشته هیڅ تعلق او رشته زمونږه نشته. مونگ دیکھو اس دلچسپی نا دا ساتلے سا توجہ مو نا دا ورکڑے سا کوشش و طلب مونگ دا اللہ دا دے دین نا دے کڑے نو مونگ تا بس پتہ ہو لے گا. اللہوی دا مال اوستا دا نفس چکم دے دا زان او دا بدن چے دے دا جسم دا دا نما غستی دی مونگ تا خو پتہ نیشتا. اس با دا استاز دا خلے نا خبر شنو چه خدا سودام پا کی شوی دا دا خو دیر غط سودا شوی دا دیر دا فیدی سودا شوی دا. گورا اللہ دمرا مہربان ذات تے تپوسیم در ننکڑے دمرا غط فیدی در کئی در لا. انسان جسم بسی او دا انسان مال بسی دا دی سا حیثیت تے دا اللہ پا دے بادشاہے کے او دا اللہ پا دے قدرتنو دے طاقتنو کے او دا اللہ رب العزت پا دے خزانو کی دا غیب پا مقابلہ کی دا انسان دا دے لگون دے یو موٹی مال او دا دا دے دو فوٹا جسم دا دے سا حیثیت تے لیکن گورا اللہ ور دیر غٹ ویلیو ورکڑے دا دیر لوے مقام ورکڑے دے دا معمولی گون دے دو سیزون زمون ناغستی دی او دا دے بدلہ کی منتوی چی بے ان لہم الجنہ د دې بدله کې به تاسو له جنت تر کوم. دا سودا د خسارې خو نه ده دا بیا د نقصان خو نه ده دا خو سراسر فایده ده ځکه جنت د هغې طول او عرض د هغې کشادگی د هغې هغه نعمتونه داغی قیمت سوک لگولیش داغی بدلہ سوک اللہ لورکولیش چکنی دعوت واخلی جنت بواخلی دا عین دا اللہ مہربانی دا دا اک کا خبر دا چی ویہدی الیہ من یونیب. لگون توجہ زمونگنا اللہ غواڑی لگون دے محنت لگون دے مشقت دا زمونگنا اللہ غواڑی نو بے حساب ورکڑکی یو مثال د جنت وګورا. حدیث کې راغلی او مشهور حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې یو ادنا جنتی چې کم دی هغه جنتی چې هغه د ټولو نه اخر کې جنت ته بزی د ټولو نه اخر کې یعنی ډیر کمزور عمل والا مسلمان بھائی څنګه به اخر کې ځکنه دا هغه مقام ګورا د جنت دروازې سره بولاړي اجازت ورته شوی خدای بدا سلک باندې شرمېږي غریب اخوا دې خواکیږي با خپې بدن نه نزي او دا سوچ به په زړه کې او په ذهن کې چیرې دا دومره خلق زمانه مخ کې تلره ټول ملک ډکته هر چا خپل منزل او خپل ځای نیولره زما و بدې کې سي الله رب العزت ورته وي چې زه دنه لاړ شه جنت ته دنه شه او ګورا سمرا پورے جستان نظر کار کئی کنا سمرا پورے جستان نظر کار کئی نو دا ٹول ستا دے او دا دے پا لس چند نور ستا دے سمرا جستان نظر لگی چاپی رو گورا دا ٹول ستا او دا دے پا لس چند نور مور سرستا دا داغا اخری جنتی مقام دے دا داغا مرتبہ دا او حدیث کی راغلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د جنت هغه حوره چې دا هغه چې د کپڑے په یو ټوکړه باندې هغه سر تړلی پورلو پټا خو نه کسی پورته وي نیمګړلو پټا خلق وته سر پیچک وي زنانو چې په سر تړلی وی ده جنت ده حوری اغا سر پیچک چه ده اغا ده ده دنیا و پا ده دنیا که چکم مالو ندی و دولتو ندی سچ پا ده کی دی اغا ده ده نزیاد قیمتی ده و زمونگا مال تاو گورا و زمونگا جان تاو گورا مونگا بسو کو که اوسړی ډیر مالدار شي او ډیر دولت من شي او په دې خپل ژوند کې ډیر سرو سپین راي او ځای کې خدای به یو اندازې یو مقدار به یو لک شي وي د جنت او د الله د نعمت قیمت څوک لګول شي دا غي اندازې څوک لګول شي نګور دا د انابت خبره چې الله تا توجه څوک کی الله والا هدایت ور کوي او چه هدایت او ایمان او اسلام عقیده توحید دنیا نووسی نو اللہ والا جنت ورکی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ جنت والا ورکی نو اللہ خطاب کی انبیاء و سرعی و رسول اے پیغمبران و زما محبوب بندیان و پٹول دنیا کی کلو من الطیبات وعملو صالحا خوراک کوئے پاک و حلال حلال سیزونا خورے پاک سیزونا خورے حرام مو چرتا گیڑے تلان نشیم وعملو صالحا او عمل کوئے دا سے عمل چی زما در زائی چی سنگ در تماویلی سنگ زما حکمی آغا سے عمل کوئے گرد انبیاء کرام سمر الویشان دے سمر الویشان والا خلق دے پا دنیا کے سمر نزدی دی اللہ رب العزت سرا پا مرتبہ کے لیکن اغیت ہوئی چی کلو من الطیبات اغیم مکلف دی دا اللہ پا طاعت باندے دا اللہ پا حکم منلو باندے انبیاء مکلف دی اللہ ورتا حکم کئی نبل داسی سوک نشتا چگنے اغبا دا تکلیفات شرعیون اب آغا مستثنائی فاغه باندې به د دین احکام نه جاری کیږي. دا چې په دنیا کې سوکي دا سوک نشتا. او که سوک دا سی وی چیر دا ذکر کوا دا وظیفه کوا چرته پیر ورته ویلی فقیر ورته ویلی دا وظیفه کوا دومره زره زله دا وایا دومره زره زله دا وایا نو چې ته دا وای وای یو وخت به دا سراشی یو مقام به دا سراشی چې ستانه به دا تکلیفات شرعیه چی دا به ساقط شي. ته به د منځ او دس نه او د روژې نه او د زکات نه د دې ارس نه به بېغمه شي. ولې فنا فی الله به شي فنا فی الله به شي نومونه ولا بیا یخي دي وی چې الله بنده شي او بنده الله شي نو بیا د منځ او دس ضرورت شو بیا د اعمالو څه ضرورت شو. نعوذ بالله. دا چې ګوره دنیا کې څوک نشتا ټول څومره چې بندیان دي څومره چې پیریان دي د انبیانو نو اخلا تر ادنا خلقو پورې ټول ته خطاب دی ټول د الله د بادشاہ دلان دي ټول به د الله حکم مني ټول مکلف دي په دې باندې چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړي. نزدکه غي تویلو چې ايو الرسولو اے پیغمبرانو تاسو ته دا حکم دی کلو من الطیبات وعملوا صالحا حلال خوراک کوي او عمل داسې کوي چې زما د رضای. انبیای کرامو ته ویلو د انبیاو شان به مونږ څنګه معلومو هغه به داسې معلومو چې د صحابه کرامو شان لمونږ لغوندې را شوخ کتا. صحابی چا تویلی شی شریعت کے صحابی اگا مسلمان توی اگا مومن توی چه اگا پر رسول باندی دا اگا پر جون کی ایمان راوڑی دا پیغمبر او دا نبی سره ایمان راوڑی بی اگا سر عمل گرتیا کردی او پا دی حالت کی اگا تا مرگ راغلی دا تا صحابی ویلی شی. د صحابه کرامو شان او عظمت دا غیو مثال عبد الله ابن مبارک زنګ په دې امت کې مامخ کې ویلو ډیر لوی سړی تیر شوی ډیر د لوی پای عالمو مجاهد کبیر ډیر لوی مجاهد او جرنیل د دې امت تیر شوی لوی استادو د محدثینو هغه وی داغه نه چا تپوس کو چر یو سړی دی عمر ابن عبدالعزیز نوم یې دی عمر ابن عبدالعزیز هغه د الله ولی دی ډیر لوی ولی دی او داسې ناشنا ولی الله انسانو چې ګوره بادشاہ سره ولیو اوم د ټوله دنیا د مسلمانانو بادشاہو خلیفۃ المسلمین او هم دومره لوی ولی او ډیر لوی عالم او محدثم. نو د عبد الله ابن مبارک نه اوسړه تپوس کوي ورته وی چې را دا عمر ابن عبدالعزیز چه ده دا بهتر ده او کنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اغلوے سڑے ہو اغا بہتر ہو صحابی رسول ہو. عمر ابن عبدالعزیز خو کا بادشاہ ہو کو ولی اللہ ہو خو صحابی خو نو کنا نو تپوس اتنو کو چه دے دوارو کی کم یو لوے سڑے دے. عبد الله ابن مبارک وتوی خبر اورا خبره کی تفصیل دے لگو وی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چه په کم اس باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې پ په میدان د جهاد کې ولاړو د کافرانو مقابله لوتو او په کم اس باندې سورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې وې دا غد اس پس پیګمو کې چې کومه دوړه تلوا دا غد اس پخپو پوري چې کومه خوران ختیوا وې دا عمر ابن عبد العزيز دا غې دوړه او د خورې برابروم نه وي صحابي ته پوسکې دا غې د مقام او دا غې د شان ډیر خلک داسې بدبخت پیدا شو چې غې په داسې صحابه باندې اعتراض کوي او خاص کر امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دغه لوی ټارګټ ته د دین لوی کافر او لوی ظالمان په دنیا کې نور نشته د دین پویا او د دین سمج بوج چې ده هغه الله رب العزت هغه خلق لور کړو د چا چې مونږ دا خبرې کوو دغه صحابه کرامو دغه تابعینو دغه تبع تابعین او دغه شاگردان ائمه مجتهدین سلف صالحین دا دغه کارو دغه خدا خبرې دي چې د معاویه د اس دغه سپګمو د دوله برابر هم عمر ابن عبد العزيز نه لري دا د عبد الله ابن مبارک فیصله راو دغه قول نه او نن خلق را پاسې هغه پسې خبره کی صحابه او پسې وګوره د صحابه دومره لوی شان دي حدیث سے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اغوی د شپې ټیمو رسول الله صلی الله علیه وسلم سر لگولیو ماوی اسمان تا قتل د ستورو ته می خیال شو زړه کې می خبر راغله تپوس می وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام چیا رسول الله د دې اسمان د ستور عمر نه کې بم د چای وې زما زړه کې داو چې زما پلار بیات کې ابو بکر صدیق وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې عائشه زما یو ملګری ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وې دا غنه کې د دې ستور نوم زیاتی وېزه زړه کې خپه شو ما چې زما پلار یاد نکوه وېما وته وی چې زما د پلار د ابو بکر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ابو بکر خبره مکوه ته عمر د ابو بکر سره برابر دی ابو بکر صدیق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غار سور کی کما غشپا او رست تیر کړی دی نو هغه وی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ټول نیکه دی یو شپې او د ورځې سره برابر نه دی دومره لوی مقام دی د صحابه کرامو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لیکن یاد ساته چې یو نبی او یو پیغمبر چې دی اغه د هزارها ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو اوچته په مرتبه کې نبی او پیغمبر دغه خدا شان ده نو ځکه الله رب العزت وی چې کلوا من الطیبات واعملوا صالحا خوراک کوه پاک حلال خوراک کوه او عمل نیک دا اللہ دا رضا مطابق حدیث کی راغلو ما چکم لوستے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ من اکل طیبا چاچے پاک و حلال خوراکو کو وعمل فی سنت او عمل وکو خو فی سنت دا ور ناشنا کار کړه ده فی راولره ولی دا سے عمل وکو چې فی سنت د سنت پاغه تل او ترازو باندې تللو نو بیا وکو فی سنت درما خبر دادا چې وا امین الناس بوائقو خلق ته څه نقصان نو رسول خلق داغه د شر او د فساد ننو خبر شوی چاله څه تکلیف نو ور کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې سړی بارکه چې دخل الجنه دا سړی به جنت ته ځي. صحابه کرامو تپوسو کو چیا رسول الله دا خلق هو نن سبا ډیر زیات دي ولیا خود صحابه او دورو حکم شان والے مخلوق او زمانہ کی دا سے خلق ډیر زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی چې آو لیکن په اخر زمانہ کې به هم دا سے خلق دي اخر زمانہ کې به هم دا سے خلق راځي ښا چې داغي خوراک بداغي صفائی حلال خوراک بې دویم عمل بداغي د نبی د سنت مطابقی او خلق له بس تکلیف نه ور کوي د شر او د فساد کارونو په دنیا کې نه کوي. اگر چې لګ دی خدا سے خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې اخر کې اخرو انسانانو کې امتیانو کې هم داسې خلق بې وامن الناس بوائقو چاله بس تکلیف نه ور کوي چاله بس نقصان نه ور کوي. نو دا حکم څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو دا حکم زمونږ لپاره هم دی دا حکم د مؤمنانو لپاره هم دی. ولی رستو آیت کې اور پسې وی چې وان هذه امتکم امته واحده دا یاد ساته ګوره دا دین چې دی دا د پیغمبرانو هم دین دی نو دا ستاسو هم دین دی دا دین ګوره د ټولو یو دی. نو چې څنګه حکم اغي ته شوی دی هغه سه حکم هغه تاسو ته هم دی. څنګه عمل چې اغي کړی دی د الله رب العزت په وحی باندې په الهام باندې کړی دی د الله په وینا باندې کړی دی د کسي عمل به تاسو هم کوئ. ویلو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خورے عمدہ پاکو اگر رزقو چی منگے دل درکو وشکرو للہ او شکریہ دا کوئے خاص اللہ لرا ان کنتم ایاہو تابدون کچر تاسو خاص دا اللہ بندیان یہ کہ خاص دا اللہ بندیان زان گڑے نو سپا خوراک کوئے حلال خوره د حرام و نزان بچکه او کدا الله بندیان نه نو بس بیا به زنا اوري. ویل اولایک کل انعام جاهل سړی غافل سړی اخو بیا ساروینو نو مؤمنانو ته دا حکم دی چې حلال خوراک کوئم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه غلامو اغه و مزدوری کولا خوراک به راولو دواړو بخړو یو ورځې سو مزیدار غوندې سیز راولو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه خړو اغه غلام وته وی چې یا ابا بکر تا ته پته دي چې دا تاسو خوړو هغه ما ته پته نشته تر ته وایې کنه وګوره د دنیا د ټولو نه لوی ولی دی ابو بکر اوس مونږ څومره خبره وکړو هغه ما ته پته نشته مطلب دا چې په غیب نه پوهید کنه او کدا د سوار لسمې د دې صدې بزرګ وي او ولی او پیر او فقیر وي کنه وی بچ ولی نیم خبر دی خدار سن خبر دی کنا دی خدار چانا پا مرتبہ کی برتلی نا دی خبر و علم چاہتنی دا غیب. ابو بکر وی زپوئے نشما غلام ورتوی دا خمائے و سو کالمخ کے چکل از جاہلیت کیو ما ایمان میں نورا وڑے ما یو سڑی لاس کہانت کڑو سد جادو گنتے اس طریقہ میں ورتا خولیوا اسی پا تک باندے وی مال سراتلنا دوکه غونې مور سره کړو بس هغه بچرته سمې خړلې اکار به دا غشي وي پاغه باندې وای سو کال روز تو غنن ما سره ملاو شن وی ډیر خوشاله شو چرتا خو ما سره ډیر خېګړه کړي وا نو ماله په انعام کې دا خوراک را لراک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلی کی گوتی ورکلی تعلو کی اگا خوراکی راو گرزو ولی چی شبہ پیدا شوا کنا دا حرام و مسئلہ پا کرالا حرام او حلال دیر الوی موضوع دا دیر الوی وقت واری لیکن سلور قسم سیزون دا سی دی چاگی بانی قرآن کریم دیر زور لگو لے نو حق دا لري چې هغه مونږه بیان کو او خبره ختمه کو ولی حکم دی کنه چې کلو من الطیبات پاک خوراک بکونو د حرامونو بزان بچو حرام سدي ویلو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوهل به لغیر الله حسر کړو په دې سلورو کې الانکه حرام نورم ډیر دي هو وجد حسر داوا دا سلور زکه خاص کړی دي چې د آدم علیه الصلاه والسلام نراواله تر دې اخیری امته پورې څومره امتونه تیر شوی څومره انبیار راغلي څومره شریعتونه دنیا ته راغلي دي پاره ټولو کې دا سلور سيزونه چې دا اتفاقی حرامو مردارا وینا غوخه د خنزیر او هر غشی چې د الله نه سیوا د بلچا پنوم باندې عمر لیش د بلچا نوم په واغستی شي نظر د غیر الله دا سلور سیزونه په اتفاق د ټول امتونو دا حرام بعض خلکو پکې ځان نه خبرې کړي وای چې را ده عیسایانو خپل دین کې لیکلي چې عیسی علیہ السلام چې هغه مونږ ته دا خنزیر او دا شراب چې دی ودای حلال کړو دا دروغ ویل دي کتابونه لیکي چې دا د عیسی علیہ الصلات والسلام د وفات کېدو نه 300 کال وروسته خلقو دا خبره د دې په کتاب کې او دین کې لیکلي دا حرام حنما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله دا سيزونه حرام دي خنزير حرام دي وینه حرام ده مردار شي چې دي هغه حرام دي ميتا وما اوهل به لغير الله هر هغه شي حرام دي چې د الله نه سیوا د بل چانوم پاره باندې واغستې شم ان دا ویل شو چې دا مې منل لري د پلاني بابا پنوم باندې دا د پلانی پیر پنوم باندې دا د پلانی درگاه او مزار پنوم باندې وما اوهل به لغیر الله دا حرام شو او دا داسې حرام شو چې د ټولو نه زیات حرام دی دا ډیر خطرناک وګرځیدو حدیث کی راځي امام بخاری رحمه الله هغه واقعا ذکر کړي دا هغه موحد د جاهلیت زید ابن عمرو ابن نوفل دا په جاهلیت کې یو واحد انسان تیر شو او د پیغمبر دراتلو نه مخ کې الله د توحید نصیب کړو نو د بده مشرکانو ته دا خبره کوله مثال به ول ورکو ورته به وی چې شاتو خلق الله وانبت لها من الارض نباتا وانزل من السماء ماء ثم تذبحونها على غیر اسم الله ورته وی چې وګوره دی بیزې ته وګوره خلق الله دا بیزا الله پیدا کړی دا او بیا څه کړی دی د رزق تنظیم هم الله ور لکړی و ام بتلها من الارض نباتا تزمکنا ولا الله ګوټی راخی جولی زکه چې وانزل من السماء ماء طول کارخانه الله چلولې وا هغه هغه خوراکو کو داغه جسم تینا جوړ شو بیزه تیار شو او بیا تاسو بدبخت او بیوقوف خلکو حسم تصبحونها بیا د الله نه سیوا د بل چا پنوم باندې حلال وای تاسو هغه ذبح کوي تاسو داغه منخت کوي داغه نظر کوي د لاتو د مناتو د عزا پنوم باندې ورسوم رخ کوله خبره کړه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلو لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم علی من ذبح بغیر الله، هغه سړی باندې لعنت ویل دی چې دا غره الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې حلال کوي ذبح کوي. نزکه ویلو چې ما اوهل لغیر الله به، ما ډیر عام لفظ دی، هر هغه شی کاغه ساواله سیز دی، ګډه دا بیزه دا ساروی دی، دغه سی کاغه نور حلوا دا سو سامان دی، بے جان سیزونه دی، ما ټول پکې راضی. خدا دا چې اوهل به لغیر الله، چې دا الله نه سیوا د بل پنوم باندې هغه وقف شو او د بل پنوم باندې دا غي منخته شو، دا غي نظر شو، هغه حرام دی. فما اوهل به لغیر الله. شاه عبد القادر رحمه الله د شاه ولی الله رحمه الله زوی دی، لوی محدث دی، خپل تفسیر کې هغه لیکلی دی چې کم شی د الله نه سیوا، کم ساروی د الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې اومنل شو، نظرانه کړی شو، نو یې کته په وخت د ذبح باندې، وخت د ذبح کې پاغه باندې سمرم کلمې وانه هغه نه حلالي، بس هغه حرام دی. چرته سمندر ته غورځوا، چرته د زمکه او د خور لاندې کا چې زناور یې مونږ خوري. وما اوهل به لغیر الله. نو دا محرماتو انبیاءو تم حکم شو چې حلال او پاک خوراک کوئے او عمل صالحا، او رسول الله صلی الله علیه وسلم امت تم ویلی دی چې عمل فی سنت، پاک خوراک او عمل چې دی هغه زمونږ سنت مطابقی. او وامن الناس بوائقه، دا سی مومنی چه دا غد لاس نا چا تا ضررو نرسی، نا اللہوی دخل الجنہ، دا سڑے با جنت تزی. نگورا دین دا انبیاء ہو دے، خلاص داشوا دین دا انبیاء ہو بزدہ کو خواہ. نبیاوی چوئن نازی امتکم امتا واحدتا، دا انبیاو دین او زمونگ دین دا یو دے. دو خبری شوی، درم خبر دادا چه فتقطعو امرهم بینهم زبرام، زان بساتو دا ڈلو دا پرونا، خلقو ور دین ٹکڑے ٹکڑے کڑے، ڈلے و فرقی جوڑ شوی دی، جماعتو نا جوڑ شوی دی، سوک بوئی چه دے خوار آزے، سوک بوئی چه آخوار آزے، ما سرش زماتا بیدار شے، زمادا جماعت حق دے، زمادا خبری و مسئلی حقی دی، دا نور ټول خلق پا باطل دے. اللہ ہوئی چه گورے دا دین بزان ساتے، فتقطعو امرهم بینهم، دا خلقو دا زان ندلی جوڑ کردی دی، او کل حزب بمال دائم فرحون، هر یو ڈلا اگا پاگی خپل دین باندے او طریقہ باندے خوشحال دا. اغه وی چې مونږه حق پرسیو، دې خبرو کې به چا ناراض. دین د انبیاو دی او زمونږه د انبیاو دین بیا یو دی، چې څا انبیاو کړی دي هغه به مونږه کو. الله رب العزت دې مونږه د عمل کولو توفیق راکړي. خبره ډیر اسانه شوې ده، ډیر اسانتیا راغلې ده، علم ډیر خور شوې ده، خلق خبر دی. کمی صرف او صرف دادے چھ مونگا لگا توجہ کو، مونگا زان کی لگ طلب پیدا کو، مونگا پا دے خپل دین سر لگ تعلق جوڑ کو، دے قرآن و حدیث سر لگ محبت پیدا کو، دل لگ وخور کو، پا دے باندے لگ محنت و مشاقت کو، نالا رب العزت با مونگلا دل لگ عمل دیر اجر و ثواب راکی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.